بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Sifa zote kamilifu astahiki Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yena alizi na sahabazi na waislamu watakimfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama hadi siku ya kiyama. Twamwomba Allah tujalie miongoni mwao, allahumma amin. Tukiendelea na darsa la kitabu chetu Umdatul Ahkam min kalami khairil anam sallallahu alayhi wa sallama, alichokiandika Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Leo tunafika katika mlango ambao unasema babu at-tayammum, mlango ambao unazungumzia kutayammam, mlango ambao unazungumzia kutayammam. Nini maana ya at-tayammum? At-tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum katika lugha au kutayammam katika lugha ya Kiarabu manake al-qasdu, kukusudia. Wastilahan ama tayammum katika istilah manake kama alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akisema at-ta'abbudu lillahi ta'ala. At-tayammum katika istilah manake ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biqasdi as-sa'id at-tayyib, kwa kukusudia udongo uliokuwa msafi, limashi al-wajhi wal-yadayn bihi, kwa kutumia udongo huo kwa kupakusa vitanga vya mikono na uso, au kupakusha uso na vitanga vya mikono. Ndio maana ya at-tayammum. Bimaana at-ta'abbudu lillah ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biqasdi sa'id at-tayyib, kwa kukusudia udongo uliokuwa msafi, limashi al-wajhi, kwa kupakusa uso, waliyadaini na mikono miwili, bimaana vitanga viwili, bihi kutumia huo udongo. Qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i Allah amrehemu anasema la yaqa'u ismu sa'idin illa ala turabin dhi ghubar. Sa'id haiitwi sa'id au sa'id isipokuwa ni ule udongo ambao uko na vumbi, bimaana udongo wa kufanyia kutayammum ni ule udongo ambao au ambao una vumbi, sawa, ili papatikane ile vumbi ambayo utajipaka kwenye uso wako. وقال اسحاق الزجاج او نعم الزجاج رحمه الله اسحاق يا كسيما السعيد ليس هو التراب. سعيد sio udongo peke yake, bi maana jambo la kufanya kutayammum sio udongo peke yake, sawa, inama huwa wajhu al-ard, bali ni kila kitu ambacho kinapatikana kwenye ardhi, sawa, aban kana au ghairahu, sawa, inaweza kuwa ni udongo au sawa. Inaweza kuwa ni udongo au yaweza kuwa ni mawe ambayo yanapatikana juu ya ardhi, mawe ukaenda ukapiga juu ya mawe, sawa, au mchanga. Almuhimu kile kinachopatikana juu ya ardhi unakifanyia nini? Unakifanyia atayammum. Tayib. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tuingie moja kwa moja katika hadithi ambazo amezitaja Sheikh rahimahullah. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا. معتزلا si kwamba yeye alikuwa katika madhehebu ya Mu'tazila, la i'tizal manake ni kujitoa, kujibagua, ukajitenga. Na ndio maana Mu'tazila wakaitwa hivyo, kwa sababu mwanzilishi wa madhehebu ya Mu'tazila alikuwa ni bwana mmoja anaitwa Wasil ibn Attar. Alikuwa katika wanafunzi wa Imamu Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Huyu bwana akajitenga kunako kikao cha Al-Hasan al-Basri, akafungua kikao chake na akafundisha itikadi potovu hizo. Ndio maana wakaitwa Mu'tazila, kwa sababu wamejitenga sehemu wakajibagua kivyao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan mu'tazila. Mu'tazila bimaana munfarida 'anil qaumi. Huyu bwana alikuwa amejitenga na wengine. Lam yusalli fil qaum, alikuwa aswali pamoja na wengine. Wengine walikuwa na swali, huyu bwana yeye amejitenga sehemu. Sawa? Faqala mtume akasema, ya fulan, ewe fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum, ni kipi ambacho kimekuziwia kuswali pamoja na wengine? Sawa? Faqala yule bwana akasema, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, aswabathni janabatun, aswabathni janabatun, nimepatwa na janaba, ndio maana sikuswali na wengine. Sawa? Wala ma, na hakuna maji ya kutawadha au maji ya kuoga. Faqala mtume akasema, alaika biswa'id, ni juu yako wewe kulazimiana na udongo. Aswa'id, tumesema swa'id maana yake nini? Wala ambao wamenifuata, maashi tumesema swa'id ambayo mtu anaruhusiwa kufanya kwa tayammum ni jambo gani? Kila kilichokuwa juu ya ardhi, sawa sawa, iwe ni udongo au mchanga au mawe, unaruhusiwa kupiga wapi kwenye yale mawe, unafanya tayammum. Sawa? Tayib, lakini kwa sharti iwe ni pasafi. Sawa? Kama alivyosema, ajma'a ahlul lugha ala anna as-su'ida huwa wajhul ard, wamekubaliana wanawazoni wa lugha kuwa as-su'id ni kila kinachopatikana juu ya ardhi. Sawa? Fayubahu at-tayammumu bit-turab at-tahir, ina ni bimani halali kujisafisha au kufanya tayammum kwa udongo uliokuwa msafi. Eh, wa kullu ma kana min jinsi al-ard, na kila kinachopatikana hapa ardhini. Sawa? Karamli, mfano udongo, walhajar, mawe, sawa, na vingine. Sawa? Tayib, yubahu at-tayammumu lilmuhdithi hadathan asghar aw akbar, ni halali kufanya tayammum sawa mtu atakuwa kuna hadathi ndogo au kubwa. Tumesemaga hadathi ndogo ni ipi na kubwa ni ipi? Eh, hadathi ndogo ni ile ambayo inamlazimu mtu kufanya nini? Kutawadha tu peke yake. Mfano mtu ameenda haja kubwa au haja ndogo au ametoka na pumzi nyuma, huyu ni hadathi ndogo. Kwa mtu kama kuna hadathi ndogo, hakuna maji kabisa, inafaa kufanya nini? Kutayamam. Sawa? Au pako maji lakini kuna baadhi ya mambo ambayo utakuja kuyaona. Panaweza pako maji lakini kutayamam, utakuja kuviona. Sawa? Vile vile hadathi al-akbar ni ipi? Mfano mtu kuna janaba, hakuna maji, anatayamam. Sawa? Kisha baji ya kita naoga, au mwanamke ambaye ndo damu zake zimekauka, hakuna maji, atatayamam. Kisha baadaye atafanya nini? Maji yakija ataoga. Tayib, kwa nasema, yubahu idha wujida sababan min al-asbab al-atiya, inafaa mtu kutayamam pakipatikana sababu hizi zifuatazo. Sawa? Katika sababu ambazo zinamfanya mtu atayamam, idha lam yajid ash-shakhs al-ma, ikiwa kama mtu hakupata maji kabisa, hakuna maji, inajuzu kufanya nini? Kutayamam. Sawa? Sababu ya pili, idha kana lahu marad au jarh, mfano mtu yuko na maradhi, anaumwa, au mtu yuko na kidonda. Sawa? وخاف استعمال الماء لزيادة المرض akaogopa kutumikisha maji ili ugonjwa wake usizidi. Kuna mtu labda anaumwa, anahisi baridi, anaona kitawaza, anaweza kadhurika. Huyu inajuzu kwake kufanya nini? Kutayamamu kwa udongo, kutayamamu kwa vyote ambavyo tumeviona. Au labda mtu kuna kidonda, anahofia kile kidonda chake kisifanye nini, kisiguswi na maji. Huyu vile vile anafanya nini? Anatayamamu. Sawa. Au jambo la tatu, idha kana almia takfi lishurb. Mfano watu maji yamekauka, hakuna maji kabisa hiyo sehemu, wana maji tu ya kutumikisha, labda ya kupikisha na maji ya kunywa. Mfano wana bido tatu, nne, tano, ni za kutumia tu labda kwa kunywa na labda kupikisha. Wanaoke yatumia kwa kuoga au kutawadha, maji yatamalizika. Hapa kipindi hichi nafaa kufanya nini? Kutayamam maji hapo, lakini machache, labda ni ya kupikia au labda ni ya kufanya nini, ni maji ya kunywa. Tayeb, kwa hizo ni sababu ambazo zikipatikana mtu anafanya nini? Anatayamam. Sawa. Jambo lingine, mubetulatuhu, ni vipi vitu ambavyo vinatengua tayamum. Mtu akivifanya, ule udhu wa kutayamam na kumeme batulika. Kullu ma yubatilu alwudu, kila kinachotengua udhu, kila ambacho kinatengua udhu kinatengua tayamum. Vitenguzi vya udhu kimoja wapo ni kipi? Haja ndogo, haja kubwa. Sawa. Kitoka na pumzi nyuma, ukila nyama ngamia, lazima utawadhe tena. Sawa. Na mengine, labda mtu alibanwa na usingizi ambao akapoteza fahamu. Mtu alibana na usingizi akapoteza fahamu, huyu anafanya nini? Udhu unatenguka. Au mtu akizimia kisha kazindukana, udhu unafanya unatenguka. Hivi vyote ambavyo vinatengua udhu vinatengua tayamum. Au kimgusa mwanamke kwa matabanivu. Sawa. Tayib, kwa katika hadithi hii Mtume akamwambia, ilikuwa nakutosheleza wewe kutayamam udongo. Sawa. Au kila kinachopatikana juu ya ardhi. Sawa. Fa innahu yakfika, kwa sababu hivyo vinakutosheleza wewe, vinakutosheleza. Sawa. Kwa Mtume akamwambia yule sahaba, kuliko kukaa pembeni bila ya kuswali na wengine kwa sababu ya janaba, angelifanya angetayamam kisha kafanya nini? Angetayamam kisha kaswali na wengine. Sawa. An Ammar ibn Yasir رضي الله عنها أو عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة نتوما من نتوما كناكو لينغو فلان اللي قام نتوما صحابة أو عمار بن ياسر نتوما كم نتوما سهمه سوا أنا سهم صحابة أو فأجنبت أي أو سيرت جنوبا نكباتو أنا جنابا كني سفاري سوا فتا اونم فتمرغت او فتمرغت في السعيد اي تقلبت منه نيكوا نمجي يعني يمجي سجي نسمي كما كسوالي غاني يعني mtu kulala kwenye udongo na kufuruga furuga hivi kwenye udongo. Tunasema nilipopatwa na janaba sasa akataka kutayamam, anasema fatamarraqtu fi swa'idi kama tamarraghu ad-daba, nikajivuruga kwenye udongo kama kisi mnyama anavyojivuruga. Bimaana alikuwa na janaba, yeye kadhani labda kuwa kutayamum kwa janaba ni kama kisi mtu anafanya anaoga janaba, akakamata kwenye udongo akajivuruga kwenye udongo mwili mzima akagusa udongo kisha akaswali. Sawa. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, anasema kisha nikamwendea mtume wa Allah nikamtajia hivyo namna nilivyofanya, nilipopata na janaba huko nikajigaragaza kwenye udongo kama jinsi anavyofanya mnyama. Sawa. Faqala, mtume akamwambia, inma yakfika an taqula bi yadayka, an taqula biman bi an taf'ala. Sawa. Akamwambia, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Tayib, أي أن تفعل بكفيك فأطلق القول على الفعل apa mtume akatumia neno kauli lakini kwa maana ya kitendo alipomwambia ilikuwa inakutosheleza wewe kusema kwa mkono wako bi maana kufanya kwa mkono wako kwa mikono yako sawa hakadha akamuonesha thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahida kisha mtume akapiga hivi vitanga vyake viwili vya mikono wapi kwenye ardhi darbatan wahida mara moja tu peke yake thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini kisha akafanya hivi akapakusa bi maana kama anavyosema al-yadu al-yusra 'ala al-yumna min batni kaffihi akapakusa hivi mtume hivi bi maana baada ya kupiga ile pigo limoja chini sana kwenye udongo au kwenye mchanga au ni kwenye labda kwenye mawe ukapiga hivi sawa kisha mtume akafanya hivi akapakusa hapa kwenye vitanga vyake hivi cha kushoto kinapakusa cha kulia sawa wa dhahira kaffaihi wa wajhahu kisha akapakusa kwenye uso wake hivi sawa na hapa nyuma ya vitanga vyake sio mpaka huku sio mtu afikishe huku a hapa hivi kwa mtu alitaka kutia mama anafanyaje kama alivyomuonesha mtume Ammar anapiga hivi kwenye udongo msafi au kwenye mchanga au kwenye jiwe akapiga hivi kisha akafanya hivi sawa kisha akapagusa uso wake sawa na hapa hivi mpaka hapa na hapa basi sawa طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم انسمع اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي nimepewa mambo matano ambayo hakuna mtume yoyote wa kabla yangu amepewa na nini jambo ambalo Allah amemhusisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umma wake peke yake nyumati zingine kabla hakukuwa na mambo haya sawa طيب anasema nusirtu birru'bi masirata shahrin nusirtu birru'bi masirata shahrin يعني ان الاعداء يسمعون بي فيرعبون فتمتلئ قلوبهم من الخوف مني على بعد مسيره شهر الى ان نصرت برعب ونمنصروا وكوغوبوا بما ان ماادوي walikuwa wanamuogopa mtume wa Allah kabla ya kukutana naye kwa mwendo wa mwezi mmoja. Bi maana watu wangali kwenye safari ya mwezi mmoja. Wako huko lakini wanamuogopa mtume wa Allah. Na hili ni jambo ambalo hakuna mtume mwingine lilomfikia. Mtume wa Allah maadui walikuwa wanamuogopa mwezi kabla hata hajamfikia wanamuogopa. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, "Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba kama mimma ashraku billah." Na tutaweka katika nyoyo za wale ambao waliokufuru uoga kwa sababu ya yale ambao wamemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maadui walikuwa wanamuogopa mtume wa Allah. Waangalie wanakuja Madina juu ya vita. Mwezi mzima kabla wafike pale au safari nyingine ya vita kabla ya mwezi hujafika wanamuogopa mtume wa Allah. Kwa hili la kwanza ambalo mtume amepewa ambalo hawakupewa mitume wengine. Sawa? Kisha akasema la pili waj'alat li al-ardu masjida wa tahura. Jambo lingine ambalo nilipewa mimi ni kuwa ardhi nzima ni msikiti na ni tahara. Bi maana mtu popote pale alipo hapa ardhini anaruhusiwa kuswali isipokuwa zile sehemu ambazo sheria imekuja kukataza. Mfano chooni na makaburini. Kwa sababu haijuzu kusalia makaburini isipokuwa sala ya jeneza. Ama sala zingine haijuzu watu kuswalia makaburini, lakini sala jeneza inajuzu. Mfano mtu alizikwa, wengine hawapo, wakapendelea kwenda makaburini ameshazikwa kabisa, wakasimama mbele ya kaburi yake wakamswalia, inajuzu. Au jeneza imefika makaburini, watu wengine hawakuswalia huko, labda wamekuja wamechelewa, wakakutana tayari watu wameshakwenda kule, inajuzu watu ambao walikuwa wamesalia walete ile jeneza kwenye makaburi waiswalie. Lakini sala zingine haijuzu kusalia wapi? Makaburini. Haijuzu kusalia wapi? Chooni. Lakini ardhi nzima ni msikiti. Popote pale ulipo, muda wa sala ukifika, tawadha, kama kuna maji tayamam, uswali. Na hili ni jambo ambalo kapewa mtume peke yake, Mtume sallam. Lakini mitume wa kabla yake ilikuwa iruhusiwi kuswali isipokuwa msikitini. Bali akajaliwa kuwa ardhi nzima ni tuahara kwake, ni safi. Sawa. Jambo la tatu nasema, ndio maana mtume akasema, fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu swala falyusalli. Mtu katika umma wangu, popote pale ambapo sala itamdiriki aswali. Popote pale ulipo, swali akakudiriki, swali. Sawa. Kisha akasema, wa uhillat liya almaghanimu allati ta'khudhuha almuslimuna fi harbihim ma'a alkuffar. Anasema mimi nimehalalishiwa almaghanim. Almaghanim ni vile vitu ambavyo panapopitikana vita baina ya makafiri na Waislamu, vile vitu ambavyo watawanyang'anya makafiri ndio ghanima. Kwa hiyo ni halali, mtume amehalalishiwa ghanaim, bi maana akipigana vita na makafiri wakata vitu vyao wakakimbia, mtume anavichukua vile vitu vyote, ngawira anazichukua. Kwa mitume wa kabla yake haikuwepo, ndio maana anasema mtume wala mtahilla li ahadin qabli, hakuhalalishiwa yeyote kabla yangu. Nini ngawira? Sawa. Kisha akasema jambo lingine, wa u'titu shafa'a, nimepewa shafa'a. Sawa. Na shafa'a siku ya kiyama, bi maana uombezi. Siku ya kiyama shafa'a ziko tofauti. Kuna shafa'a ambazo ni hasa kwa mtume, na kuna shafa'a ambazo ni mtume na wengine watu watashirikiana na mitume wengine. Moja katika shafa'a ni ash-shafa'atul 'uzma. Wakati watu wameshasimamishwa kwenye uwanja wa hisabu, muda mrefu wamesimama, hakuna kuhesabiwa waingie motoni, kuingia motoni wala kuingia peponi, waingie peponi. Kisimamo hicho kitakuwa kizito mpaka na kafiri ambaye anajua yeye ni mtu wa motoni atatamani basi wamhukumu aingie motoni, kwa kisimamo kitakuwa hiyo wakati, na wakati jua litakuwa limejongea limekurubia kwa watu. Watu watakimbia kwa kila mtume, wataenda kwa Adam, kwa Nuhu, Ibrahim, mitume wote, Isa, mitume wote watatoa udhuru. Kila mtume atakuwa analia nafsi yake. Isipokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye ambaye watapomfikia watu na kumlilia, mtume wewe mtume wa mwisho, Allah amekutuma kwa watu wote. Allah atampa idhni mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba shafa'a. Atamwambia sal tu'ta. Baada ya kwenda akasujudu mtume wa Allah, Allah atamwambia omba utapewa. Kisha mtume atamwambia shafaa huu umma, na umma wa kabla wote watafanya nini? Watasimamishwa kile kisimamo, wahukumiwa kwenda peponi, waende peponi au motoni. Na makafiri ambao walikuwa wanamkadhibisha mtume wa Allah watamshukuru kwa hilo. Makafiri watamshukuru kwa hilo. Kuna nyingine shafaa ambayo ni hasa kwa mtume. Allah anasema wasiqa alladhina taqaw ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Wale wacha Mungu, wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuelekeza sasa waende peponi. Sawa. Wapo watapofika kwenye mlango wa pepo, wa pepo watakuta milango imefungwa. Ndio maana Allah katia wa katika hii aya, lakini watu wa motoni ametia wao? Hakuna. Wasiqa alladhina kafaru ila aljannati ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat. Bimaana wenyewe watakutana mlango wa moto huko wazi kabisa, watu wa motoni. watapokuwa wanaelekea motoni watakuta milango ya moto yuko wazi. Kwa nini ifungwe? Itakuwa yuko wazi waingie, lakini watu wa pepuni baada ya kuhukumiwa waende pepuni watakuta milango ya pepo imefungwa. Na washaambia waende pepuni. Atakayekuja kuombea milango ifunguliwe ni mtume wa Allah. Ndio mtume ataitwa awaombee idhni waweze kufunguliwa milango waingie pepuni. Hii ni shafaa hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna shafaa nyingine ambayo ni kwa mtume na mitume wengine na watu wema, kuwatoa watu wa motoni waingie pepuni. Mtu ameshaingia pepuni motoni, sawa? Ataombea shafaa ya mitume wa Allah au watu wema, wafanye nini? Atolewe motoni aingizwe pepuni. Na shafa ama shafaa ya kupandishwa daraja pepuni, kuna wanazuoni wamesema kuwa ni hasa kwa mtume na wengine wakasema na wengine mitume. Mtu kwa daraja ya kwanza anaombea shafaa apandishwe daraja ya pili. Unajua namna hii dunia ilivyopangwa, ndio kama kisi pepo ilivyo. Leo kuna pasipoti kama ukiwa nayo unatembea dunia nzima, sio? Mfano pasipoti ya Marekani, unatembea sehemu zote. Hii yetu ya Burundi, unashuka lala kwa ambasada miezi miwili, unaomba visa, haupewi. Na una hela, lakini haupewi. Na ndio Allah Mtume anasema al-jannatu darajat. Pepo ni darajat. Kuna daraja ya kwanza mpaka ya 100. Wanaru darakat, na moto unaenda unashuka chini. Na wa chini kabisa ndio wa wanafiki. Sasa hizi pepo kisi ziko daraja, kuna watu ambao wataingia pepo daraja ya kwanza, daraja ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Lakini watu wote watatosheka peponi. Kila mmoja katika pepo ambao atapewa na Allah atakuwa anaona kuwa hakuna pepo bora kama yake. Kila mtu peponi. Ukimwambia niko daraja ya kwanza, wewe wapi huko au pati maraske? Na mimi na nakuwa ndoa mna marao huko. Lakini sasa hizi daraja hizi zilivyo, yule mtu ambaye kwa daraja ya kwanza atakuwa na ruhusa kwenda daraja ya pili. Bi maana kwenda daraja ya pili atakuwa na ruhusa. Lakini wa daraja ya pili kuna ruhusa kwenda daraja ya kwanza. Si kama Burundi tu unatoka Marekani ya Burundi, sawa? Lakini wale wajua wezi ukaenda. Sasa kuna watu ambao watakuwa daraja za chini, mtume atawaambia shafaa, wafanye nini? Wapandishwe daraja za juu. Tunamwomba Allah tupe pepo ya Firdaus. Na kuna shafaa ambayo ni hasa kwa mtume, kwa babake mdogo Abu Talib. Sasa tunajua Abu Talib alikuwa katika watu ambao walikuwa wanamnusuru mtume na ukafiri wake. Lakini qadar akafa ni kafiri. Sasa mtume atamwambia shafaa siku ya kiyama. Sio kumtoa motoni. Ataishi motoni milele, lakini shafaa ya kumpunguzia adhabu. Adhabu yake itakuwa aje? Anasema Mtume sallama, inna ahwana ahli an-nar adhabun. Hakika mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo katika watu wa motoni ni mtu gani? La rajulun wudi'a fi akhamus qadamaihi jamratani minan nar. Ni mtu ambaye atatiliwa chini ya miguu yake makaa mawili ya moto ya jahannam. Bimaana atasimama, wataleta makaa mawili ya jahannam wayaweke hapa ayakanyage milele. Mtume anasema yaghli minhu ma dimaghuhu. Yale makaa yatamfanya ubongo wake uchemke kwa moto. Hii ndio adhabu ndogo hii. Aha, ya juu hapo. Itakuwaje? Atakanyaga makaa jahana mawili milele, ndio adhabu ya babake mdogo na mtume Abu Talib. Kwa mtume akamwambia shafaa, Allah mpunguzie nini? Adhabu. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo hii ni shafaa kwa mtume, sana nimepewa shafaa ambao hawakuwepo au kupewa wengine, sawa? Ni hizo shafaa ambazo ni hasa kwa mtume swallallahu alayhi wasallam. Sawa? Wa kana nabii swallallahu alayhi wasallam yub'athu ila qaumihi khaswa. Mtume anasema na mitume wote, kila mtume alikuwa anatumilizwa kwa watu wake khaswa. Kila mtume alikuwa anatuma kwa bani Israili, anatuma kwa watu wa Israili peke yake. Sawa? Wa bu'ithu ila an-nasi 'ama, lakini mimi nimetumilizwa kwa watu wote. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah anamwambia mtume na wala tukukutuma wewe isipokuwa wewe rehema kwa ulimwengu mzima. Kwa mitume wote walikuwa wanatumilizwa kwa watu wao haswa, isipokuwa mtume wetu Muhammad sallam, yeye ndo katumilizwa ulimwengu mzima kwa Waarabu, Wazungu, weusi, kila watu. Ndio maana lazima kila aliyokuwa katika huu umma lazima muamini Muhammad sallam. Sawa? Kwa hizo ni baadhi ya hadithi ambazo tunazungumzia mlango wa atayammum. Mahalu shahidi katika haya mambo ambayo Mtume ameyataja, waj'alatiliya al-ardu masjida, eh? Nimejaliwa mimi kuwa ardhi yote nini ni msikiti au ni misikiti, wa tahura, na ardhi yote ni safi. Bi maana popote pale uko katika ardhi tayammum. Sawa? Tayyib. Nipi hikma ya tayammum? Asema al-hikmatu min at-tayammum hiya anna al-insana khuliqa min turab. Ni kuwa mwanadamu ameumbiwa kunako nini? Udongo. Sawa? At-turab yu'addu tahira, udongo nasabiwa kwa ni msafi. Sawa? Laisa kullu turab, sio kila udongo ni msafi. Faqad faqat al-khali min al-awsakh, ni ule udongo ambao umesalimika na uchafu. Kuna sehemu unaweza kadhani udongo labda poko sijui pako najisi na mengine katika udongo umeharibishwa, kwa sababu sema watu wanafanyaga haja zao ndogo pale zuko tayammum. Lakini sehemu zingine zote ambapo udongo ni msafi katika ardhi, unafanya nini? Unatayammum. Sawa? Tayyib. Kwa katika aya ambazo zina zungumzia jambo hili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda au ala safar, ikiwa kama uko mgonjwa au ikiwa kama mko wagonjwa au mko safarini, au jaa ahadun minkum min al-gha'id, au mmoja wenu akaja labda amekwenda haja kubwa. Sawa? Au la mastumun nisa, au mwingine ameingilia mke wake labda, eh, falam au falam tajidu ma, lakini hamkupata maji, fatayammamu sa'idan tayyiba, basi tayammam kwa udongo uliokuwa msafi. Famsahu biwujuhikum, mpakuse nyuso zenu, wa aidikum minhu, na mpakuse mikono yenu. Hapa mikono inakusudiwa nini? Alkafaini hapa. Sawa? Falmashru' darbatun wahida lilwajhi walkafaini. Kwa kutayammam ni pigo ni moja tu peke yake, unapiga chini hivi, pigo ni moja, kisha unafanya nini? Unapakusa uso wako na vitanga hapa. Pigo ni moja peke yake. Sawa? Sio pigo mbili wala tatu, ni pigo ni moja. Sawa? Tayyib. Na tayammam katika hadithi tunapatikana katika Bukhari na Muslim. Ni ipi sababu ya ili jambo la tayammam? Wakati Mtume alikuwa yuko katika safari zake na mke wake Aisha. Sasa Mtume sallama alikuwa akitaka kusafiri, anafanya kura kwa wake zake. Yule ambaye anamwangukia ndo anasafiri naye. Sasa alipokuwa anasafiri na mama yetu Aisha, akdu ya Aisha ambayo alikuwa anavaa shingoni ikapotea. Ikabidi Mtume aanze kuitafuta na maswahaba. Mpaka kufika muda wa swala hakuna maji. Mama yetu Aisha akatayamam. Akatayamam. Akaswali. Kisha akaenda kwa Mtume, Mtume akamlalia mama yetu Aisha hapo kwenye mapaja. Maana amechoka milala amemlalia hivi. Watu wakaenda kwa Abu Bakar kumwambia, mbona watu tujaswali, kwa nini tusifanye kama gisi Aisha amefanya? Kambe alifanya aje? Abu Bakar Allah mridhia kaenda kana kwamba ana si mtoto wake mama yetu Aisha, kana kwamba ana uma kinyunguto hivi, kwa nini umefanya jambo ambalo hujafundishwa? Sawa, kama mtoto wake. Mpaka Mtume alipo nini, alipoamka, Allah akawa ameshusha hii aya tayammam. Vile vile kisi mama yetu Aisha imefanya, Allah akasema famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, pakuseni nyuso zenu na mikono yenu. Allah akashusha vile vile kama vile alivyofanya nani? Mama yetu Aisha. Na ndio maana sahaba anaitwa Usaid ibn al-Fudayl anasema, akamwambia mama yetu Aisha, jazakillahu khaira, Allah akulipe khairi, fa wallahi ma nazala biki amrun qattun, wallahi hakuna jambo lolote lishatendeka kwa ajili yako, illa ja'ala Allahu laki makhraj, isipokuwa Allah anakutatulia na kuwekea njia. Katika hadithatul ifk, wakati mama yetu Aisha amezingishiwa kwa mifani na mezini, Allah akashusha ayat katika suratul Nur za kufanya nini? Za kumtakasa. Kisha kuna sahaba waja'ala lilmuslimina fihi baraka au minhu albaraka. Bali hakuna jambo ambalo linashuka kwa ajili yako ya Aisha isipokuwa inakuwa ni baraka kwa Waislamu. Wakati Allah anashusha ile aya za kumtakasa mama yetu Aisha, akafanya anazungumzia nini? Hadhi ya nini? Ya mtu mwenye kumzingizia mwanamke mwema kuwa amezini, kuwa apigwe fimbo. Kwa sababu ya mama yetu Aisha ikawa ni baraka kwa wanawake wengine. Akizingiziwa mtu kama amezini, sawa ni mwanaume mwanamke afeni, apigwe fimbo. Kwa ikawa baraka. Sasa na vile vile katika jambo la tayammum ikawa baraka kwa umma mzima kwa sababu ya tendo la nani? La mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Leo tunaishia hapa insha Allah. Katika darasa tutakalokuja ndio itakuwa ni mwisho wa kitabu tahara, tasoma kitabu al-hayd. Kitabu al-hayd. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nasta'inuka wa nastaghfiruka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.